Technic Rather Nap. Du lytter til Teknokraterne. Dine værter i studiet er Ivan Moses, Rasmus Askman og Andreas Bjerre Lundkeit. Velkommen til. Wow! Du lytter til Teknokraterne, dit teknologiprogram på Aarhus Studenterradio. Her på programmet beskæftiger vi os med det digitale samfund. Vi taler om alt fra augmented reality til droner til sociale medier. Sådan, mand. Din værter i studiet er, som altid, Rasmus Askman. Yes, sir. Og Andreas Lundkeit. Goddag, goddag. Og mit navn er Ivan Moses. Ivan Moses. Yes, og inden vi når til dagens program, så har vi lige to bemærkninger til tidligere programmer. Ja, det er en kæmpe sorry for vores... Jeg tager gerne den ene på mig i hvert fald, så må I andre slås om den anden. Ja, for det første, så vil vi gerne beklage, at vores sidste uges program ikke udkommer på iTunes. Der er nogle problemer i, under optagelserne. Ja, derfra lægger vi os alt andet, tror jeg. Det er simpelthen noget med systemet, og vi havde optaget, hvad vi selv synes var egentlig en fed temaudsendelse om sociale medier, hvordan det er at drive forretningen. Vi havde Linea Funk i studiet, og det var egentlig kun dem, der egentlig lige kunne høre den på 98,7 FM, og vores livestream derinde i. Så vores podcastlytter, de må have den til gode, så vi kommer nok til at lave noget en anden gang om sociale medier og money, money, money. Så vi beklager herfra, og vi satser på, at den her udsendelse, den kommer som podcast som sædvanligt. Præcis. Den anden rettelse, det var angående vores Apple Special Event udsendelse, hvor at, jeg tror, jeg kom til at nævne, at noget med, at den danske statsradiofoni nok ikke lige havde en Apple TV-app med, hvor de kunne sende live events og sådan noget. Det kan de. Det er min fejl. Det er kæmpe, kæmpe undskyld. Jeg kommer aldrig i præsentet nu. Tak for den opmærksomme lytter, der gjorde os opmærksom på det. Men jo... Og i øvrigt, så kan du lige så godt vente til, at hvis du vil tjene en god løn sidenhen, og hvis du vil kunne gøre karriere, så er det EDB. Og hvis du ikke skal sidde som et dumt skvat, der ikke kan finde ud af noget som helst, så er der også EDB. Og hvis du vil have et lykkeligt familieliv, så er det EDB. Men jo, du lytter til den 29. udsendelse, som du måske lytter til live over FM-frekvensen, over Studenteradions webstream eller på iTunes. Desuden opfylder vi altid noter til programmet på vores Facebook-side, hvor du kan finde relevante links eller informationer om udsendelsen. Og hvis du er interesseret i at dykke ned i vores tidligere udsendelser, så kan du finde os på iTunes eller på Aarhus Student Radios hjemmeside aasr.dk. Og i dagens udsendelse, der vil vi snakke om to events, som Rasmus Askman har været ude at besøge. Det kan du tro. Som hedder Technomania og Atea IT. Expo til sidst. Ja, fuldstændig. Expo, okay. Ja, fuldstændig. Det er... To events, der ligger lige op og ned af hinanden, og de brander sig begge på at være den Danmarks største. Så dem må de selv sidde og kæmpe om. Jeg har været naiv, og så bare kørt. Det er de bare. Så det lyder fedt. Men tager dig over for det. Ja, fuldstændig. Som sagt, det kommer til at bestå af, at jeg er ude til Technomania, som er sådan en fed tech-messe, og jeg synes egentlig bare, vi skal køre den herfra. Jeg befinder mig i Danmarks Las Vegas, nærmere Herning, og endnu nærmere Herning Messecenter. Der sker en masse ud i dag, som der jo altid gør i Herning efterhånden. Og jeg er primært rettet mod en af hallerne herude, nemlig hal F, hvor der er Technomania 2017. Der vil være en masse talks om fremtidsteknologi, ligesom ved Atea IT Expo. Og der vil være demo labs, start- og scale-ups ved hold talks osv. Jeg må indrømme, at efter jeg er blevet en cyborg, så føler jeg mig sgu lidt som en pro herude. Jeg skal rigtig ud og mingle med... De helt store tech-gutter, og så ligesom en kæmpe PS herudefra. De kalder sig også årets største teknologi-event, ligesom alle de andre events, der er derude. Anyway, som en gastronomikok med flere Michelin-stjerner, vil jeg forsøge at skitsere Technomania-menuen for jer. Til en forret har vi et lille interview med Microsoft om den fjerde industrielle revolution, som smager lidt af kunstig intelligens og mixed reality. Dernæst, når I virkelig hungrer efter, hvad mixed reality egentlig er, forsøger jeg at finde en af folkene bag ud på standen. Dernæst skal vi smage på et interview med Simon Christensen, Ph.D. ved Aalborg Universitet, der vil fortælle jer lidt om exoskeletter. Og så til sidst en lille snak med David Christensen fra Shape Robotics. Simon Husbo, du er direktør for Platform og Developer Experience i Microsoft. Jeg ved, du har lige holdt en speak, jeg lige har været viden til her, om mixed reality og kunstig intelligens, og hvordan det spiller sammen med den fjerde industrielle revolution. Jeg ved ikke, om du sådan helt grundlæggende lige kan forklare, hvad er den fjerde industrielle revolution, og hvilken rolle kommer mixed reality og kunstig intelligens til at spille i den sammenhæng? Ja, den fjerde industrielle revolution er jo lidt et samsum af forskellige teknologiske udviklinger, som sker på samme tid. Så man kan sige, hvor tidligere så har det for eksempel været dampmaskinen, der satte gang i nogle... der kunne sætte damp til nogle processer, så at sige, og elektrificering og så videre. Det her er jo i virkeligheden rigtig mange udviklinger på en gang. Nanoteknologi, digital teknologi, og så videre, som alt sammen sker parallelt. Og det, der er rigtig interessant, det er jo, at alle de udviklinger, vi ser inden for mange forskellige områder i dag, at de begynder at smelte sammen. Så det, at vi nu kan begynde at blande den fysiske og den digitale verden, for eksempel nogle af de produkter, som jeg har snakket om i dag, og den måde, vi kan bruge artificial intelligence på tværs af alle sektorer, og ikke bare i digitale sammenhænge, jamen det gør jo, at vi står foran en revolution, som vi ikke har set noget lignende før. Hvilke produkter har Microsoft ude på markedet i forbindelse med blandt andet Mixed Reality og så kunstig intelligens? Mixed Reality, det er jo navnet på vores platform. Vi har et, som kan, altså den platform, som vi har, som binder den fysiske og den digitale verden sammen. Det er en platform, som kan placere digitale objekter i den fysiske verden, og man kan interagere med digitale objekter i den fysiske verden. Vi har så et produkt, som baserer sig på den platform, som hedder HoloLens, og det er vores egen version af et par briller, som kan lave det her overlay af digitale objekter i den fysiske verden, og man kan interagere med dem. Der kommer masser af Microsoft partner, som udvikler produkter også på den platform, så der kommer til at blive mange forskellige produkter, som kan bruge den her teknologi. Jeg ved, I allerede begyndt at implementere med det. Jeg ved, du havde nogle eksempler deroppe, nogle cases. Jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt om, hvordan virksomheder her har forsøgt at implementere HoloLens og jeres Mixed Reality-platform, og så samtidig også kunstig intelligens. Jo, vi viste jo nogle rigtig interessante cases, så det er nogle videocases, som er tilgængelige på YouTube. Hvis man går ind og søger på Microsoft, kan man finde en masse videocases der. En af de cases, som jeg viste her, det var ThyssenKrupp, som er en elevatorproducent, som bruger i deres field service, altså deres ingeniører, som er ude og reparere og installere elevatorer. De bruger HoloLens og AI til at gøre deres job smartere. Det betyder blandt andet, at sådan en typisk elevator har 500-600 sensorer indbygget og sender hver dag tusindvis af informationer op i skyen omkring, hvor meget den har kørt, omkring hvilke dele, der måske er ved at være slidte, omkring fugtighedsforhold og alt sådan noget, som kan påvirke, hvor længe sådan en elevator kan køre, inden den skal holdes ved lige. Og det betyder, at de her ingeniører, som skal ud og lave vedligehold, jamen de har lige pludselig kan få alle de her data tilgængelige, og de er struktureret med vores AI-platform, så de kan få de rigtige informationer på det rigtige tidspunkt. Og så bruger de HoloLens til at præsentere de her informationer for teknikeren, mens han sidder og arbejder på elevatoren. Så han behøver ikke have en PC med, han skal hele tiden sidde og kigge på eller noget. Han ser bare de informationer, han har brug for direkte igennem sine briller. Det har givet nogle fantastiske gevinster for de medarbejdere og for den virksomhed. De har blandt andet formået at spare 20% på deres inventory, altså deres lagerbeholdning, fordi de nu kan forudsige, hvornår de skal bruge de rigtige reservedele. Så i stedet for, at man skulle spørge om en reservedel, så kan maskinen nu fortælle teknikeren, hvornår han skal bruge en reservedel, og dermed også planlægge, at de ikke har for meget reservedel på lager. Så det er sådan nogle ting, som man lige pludselig kan optimere i en virksomhed. Og teknikeren synes jo, det er fantastisk, fordi han bliver meget mere effektiv, men det er også meget sjovt at gå på arbejde, fordi han ved mere præcis, hvad han skal lave, og kommer ikke ud fuldstændig uforberedt til det job, han skal på. Hvad tror du, vi kan forvente af den her teknologi om 10 år, eller sådan noget, når det bliver implementeret i højere grad derude på det industrielle marked? Jamen, jeg tror faktisk, vi kan forvente, man kan sige, hvor tidligere teknologier, der har man været, det har været handlet meget om kostoptimering og ligesom måske ikke altid været set af medarbejderen som en fordel. Altså det her ligesom, jamen, så bliver vi overflødige, eller vi skal bare rende hurtigere, eller... Men jeg synes, at de teknologier, der kommer i markedet nu, blandt andet Mixed Reality og AI-teknologierne, som vi lægger i markedet nu, jamen, jeg tror faktisk, det bliver meget sjovere for de fleste medarbejdere, for jeg tror, at de her teknologier, det er i hvert fald sådan, vi forsøger at køre projekterne, at de empower folk, i stedet for at gøre folk overflødige. Så de empower folk til at træffe bedre beslutninger, til at gøre deres job bedre, gøre deres job smartere. Og ja, det betyder også, at de bliver mere effektive, men det betyder, at de bliver mere effektive, fordi at de skærer opgaver fra, som ikke er så værdiskabende. Opgaver, som maskinen meget bedre kan tage sig af. Så jeg tror faktisk, at det bliver sjovere at gå på arbejde i fremtiden. Ja, fordi mennesket kan fokusere på de ting, som mennesket er gode til, og ikke rutinepræget opgaver. Og så lige for at få det lidt ned på jorden, så kunne jeg godt tænke mig at snakke med nogen, der står herude og giver en demo med til den her HoloLens, Microsoft HoloLens. Så dem gad jeg godt lige komme til at snakke med. De kommer nok her. Jamen, jeg står her med Sune Wolf, og jeg ved, du står her på vejen af Microsoft, men også Unity Studios. Jeg kender ikke selv Unity Studios. Jeg ved ikke, om du kan prøve at introducere, hvad det er. Jo, det kan du tro. Unity Studios er en konsulentvirksomhed, der laver business-to-business consulting inden for brugen af AR og VR og lignende teknologier, interaktive installationer. Vi hjælper generelt større og mindre kunder i ind- og udland med at komme i gang med at bruge nogle af de her teknologier. Så vi går ind og hjælper sammen med kunden og analyserer de problemstillinger, de har, og guider dem til, hvilke teknologier de bedst kan anvendes, hvordan de bedst kan anvendes, for netop at få, som led af den her digitalisering og den fjerde industrielle revolution, som er rigtig stort i mange virksomheder, så begynde at bruge de her teknologier til at hjælpe dem på vej med nogle af de skridt. Okay. Og her på standen er der jo den her HoloLens som sådan et centralt punkt. Hvad er det, I hjælper Microsoft med der? Jamen, vi er for nyligt blevet officielt Microsoft HoloLens partner som den første virksomhed i Skandinavien. Og det er egentlig en certificering, der giver os et kvalitetsstempel af Microsoft, der ligesom viser, at vi kan finde ud af at bruge den, og vi kan levere en kvalitet, som Microsoft kan stå inden for. Så det vi generelt er ude, vi hjælper selvfølgelig med virksomheder med at få inkorporeret brugen af HoloLensen, så derfor er Microsoft selvfølgelig interesseret i at samarbejde med os også. Så vi laver projekter for større virksomheder. For eksempel har vi lavet til Grundfos en applikation, hvor der er noget live pumpedata, der bliver parset ned til HoloLensen, så man kan stå foran sin pumpe og få tegnet grafer over, hvordan pumpen egentlig performer lige nu her. Spændende. Og hvad kan den her HoloLens i forhold til sådan mere de andre? Det er jo den her Mixed Reality-platform, den kører på. Hvad kan den i forhold til sådan VR-headset som Oculus Rift og også gerne sådan noget Google Glasses og sådan noget? Jamen altså, hvis vi starter med VR, det er jo så den her fully immersed virtual experience, så man kommer ind i en computerverden egentlig, men du kan ikke se omgivelserne omkring dig. Det giver så de friheder, at du kan lave en fuldt simuleret verden, du kan helt selv bestemme, hvad der er, der skal foregå derinde. Det er noget, vi har haft stor succes med at bruge inden for virtuel træning for eksempel. Google Glasses er sådan lidt mere, man kan se det som et heads-up display, som mange egentlig har i moderne biler, hvor speedometeret bliver vist op på ens vindue. Men det er ikke sådan, hologrammerne eller de virtuelle lever ikke og eksisterer ikke rigtigt i verden. HoloLensen derimod, jamen den går konstant og mapper omgivelserne, så den har et kort af, hvor der er vægge, hvor der er gulve. Og så kan de virtuelle objekter, man sætter ind i applikationen, kan ligesom interagere med den omgivelse. Og det, der bliver brugt mest til, det er egentlig, at den har en forståelse for, hvor i verden den er placeret. Så det vil sige, at når man kigger væk, så bliver den stadig fysisk på det sted, hvor man har været. Så når man kigger tilbage igen, så står den der, som man efterlod den. Så det er ikke et hologram eller noget grafik, der følger med en rundt. Det er noget grafik, der ligesom er der, hvor man har placeret det i verden. Og det er derfor, man kalder det mixed reality, hvor man netop blander den virtuelle og den rigtige verden. Og nu hvor vi er blevet lidt klogere på den fjerde industrielle revolution og hvad mixed reality kan, så vil jeg bevæge mig ind i noget, jeg efterhånden er blevet lidt mere bekendt med, nemlig noget biohacking, men nærmere sagt exoskeletter. Og jeg har fået lovet et interview med Simon Christensen, der afholder den her talk herinde. Jeg står her med Simon Christensen, PhD, Aalborg Universitet. Du har lige holdt en speak om exoskeletter, og du har set lidt på lige nu. Hvad er exoskeletter? Exoskeletter er robotdragter, populært sagt. Det vil sige, det er en dragt, du kan tage på, som giver dig ekstra styrke. Der er ben, som kan gøre folk, der ellers er lamme, kan give dem styrke igen, så de kan komme op og gå. Der er sådan en, som jeg selv er på, til overkroppen, som kan aflaste vores skuldre, for eksempel, eller vores albue. Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan gøre det med motorer. Man kan også gøre det med sådan en helt gammeldags mekanisk fjeder. Så. Hvad laver I på Aalborg Universitet med det her? Udvikler I jeres egen ting, eller hvordan? På Aalborg Universitet der udvikler vi vores eget exoskelet. Så vi designer dragten selv, vi designer styringen selv, og vi designer også de sensorer, de fleste, eller nogle af de sensorer, der skal til, de mere avancerede sensorer, der skal til for at styre den. Og hvad er det rettet mod i sidste ende? Det skelet, jeg har på, er rettet mod ældre, og i at gøre dem uafhængige. Så det er en heldragt faktisk, hvor vi leder designet af overkroppen, men det er en heldragt, hvor vi forsøger at gøre, at de kan holde sig aktive i længere tid, simpelthen fordi vi ved, at de bliver hurtigere trætte, grundet alderdom. Så skelettet kan gøre, at du kan være ude i haven en time eller to ekstra. Og hvad er det ellers for nogle anvendelsesområder, man så de her exoskeletter opererer inden for lige nu her i 2017? Og vi ser dem alle steder. Vi ser dem i industrien, vi ser dem i militæret, vi ser dem sågar i underholdning. Vi ser folk, der står på snowboard, har exoskeletter på, ganske enkelt for at aflaste deres ben. Alle steder. Alle steder kan du bruge det. Og der er det lidt de samme sådan ting, der går igen, selvom altså anvendelsesområderne. Hvad er det for nogle parametre, der gør det her svært med at få sådan noget mekanisk til at arbejde sammen med en krop? Altså det, der er bøvlet eller svært, det er helt klart mennesket. Mennesket er ikke nogen særlig nem struktur at genskabe. Slet ikke udvendigt. Så at lave noget mekanisk, der ligesom kan comply, altså være i overensstemmelse med menneskekroppen, det er en helt stor udfordring. En anden udfordring er simpelthen at finde ud af, hvad mennesket vil. Bestemme, vil jeg bevæge mig nu, eller vil jeg egentlig stå stille, holde noget? Hvad er det, jeg vil? Tror du, det her det bliver sådan mere og mere normalt ting? Altså, det virker som om, at det er meget inde i industrien nu. Det er de tunge drenge, det amerikanske militær og sådan noget, der er på den her front her. Mange som sådan samme historie for meget teknologi i det hele taget. Tror du, at det er noget, der bliver sådan lidt mere menigmands eje, som I arbejder lidt frem imod, eller hvordan? Om det bliver menigmands eje, ved jeg ikke, fordi det er jo nogle dyre systemer. Det er potentielt noget, der er ret omkostende. Men om man finder en leasingaftale med en kommune, således at du i stedet for har en hjemmepleje ud ved dig, jamen, så har du et skelet. Der er mange muligheder, mange måder at gøre det på, men jeg tror for nu, at de store systemer forbundet med industri og pengetunge folk. Hele dagen, når jeg går rundt herinde i hallen, der har jeg kigget på en lille robot, der har stået og bevæget sig herovre. Det ligner lidt robotter i børnehøjde, noget der også godt måske kunne rime på Coding Pirates og andre danske initiativer. Og jeg gad godt lige snakke med en fyr, der står herovre, og han kommer formentlig her. Jeg står her ved Shape Robotics med David Christensen, og jeg har sådan en robot foran mig, der står og bevæger sig med sådan en headphone eller smartphone ved sit hoved, der ligesom markerer øjnene og hovedet på den. Hvad er det for noget, det her projekt? Jamen, det er et system, der hedder Fabel, så det er et modulært robotsystem, som består af sådan forskellige typer moduler, som man kan klikke sammen og bygge forskellige slags robotter af. Ja. Det er et system, som vi leverer til folkeskoler og ungdomsuddannelser, og også til universiteter, sådan så de kan lære at programmere, de kan lære at være innovative og kreative. Altså de her ting, som man kalder 21. århundredes kompetencer. Så det er et system, som vi har lavet som del af vores forskning på DTU oprindeligt, og som vi så har brugt nogle år på at lave en produktversion af, som vi nu har bragt på markedet. Og hvad kan den bruges i? Altså, hvis vi går sådan helt lavpraktisk ned på sådan nogle på fagbasis, altså kan jeg lære noget i biologi eller fysik om det her? Ja, men det afhænger lidt af, hvad for noget læring man prøver at lave rundt omkring systemet. Så for eksempel i den robot, som står herovre, som er en form for humanoid robot med et ansigt på, og lige om lidt, så kan man også få den til at tale. Jamen der kan man selvfølgelig både lære noget om programmering, man vil måske også kunne lære noget i engelsk, hvis man nu får den til at fortælle en engelsk historie og læser det højt, ikke? Mm-hmm. I fysik, jamen der kunne det være, at man kunne arbejde med, eller fysik og matematik, der kunne man arbejde med mere sådan industrirobot-agtige ting, hvor man både skal beregne de vinkler, som motorerne skal have for at få robotten til at bevæge sig på en bestemt måde, sådan for eksempel kan tegne geometriske figurer med en laserpointer eller noget af den stil. Kan man bygge nogle ting ud af den? Jeg ved, det er sådan lidt Lego-agtigt på den måde, at man lige kan sætte noget sammen. Kan man bygge forskellige ting ud over sådan en humanoid robot her? Ja, man kan bygge forskellige ting, fordi det er sådan et meget generisk byggesystem. Man kunne fx bygge en gående robot med fire ben, som kan gå afsted, eller man kunne bygge en slangerobot med flere af de her elementer koblet efter hinanden, som kan sno sig afsted. Man kan også bygge en industrirobot, som kan sortere Lego-klodser efter farve. Så der er forskellige muligheder. Er der stor interesse lige nu for det her projekt, sådan skolewise? Der er enormt stor interesse for at lære børn at programmere, og det er ikke kun i Danmark, det er i virkeligheden i hele verden. Der er stor fokus på det, og det kommer på skoleskemaet rigtig mange steder. Og vores robotsystem er der også rigtig stor interesse omkring, fordi det er så nemt og hurtigt at gå til. Det tager 30 sekunder at bygge en robot, det vil sige, det tager ikke særlig meget tid væk fra undervisningen. Og det er enormt vigtigt ude på skolerne, hvor de er presset på tid. Hvem er målgruppen for det her? Hvilke klasser skal sidde og lege med sådan en robot? Altså, man kan starte ned i mellemtrinnen, så det er ligesom helt ned til 3. klasse kan man godt bruge systemet, men der, hvor det virkelig har sin styrke, jamen, det er både i udskolingen, og så er det på ungdomsuddannelserne, hvor man kan lave rigtig mange sjove ting. Yes, tilbage her i studiet. helt fuldstændig. Det var det fra Technomania, som sagt, ude i Herning. Jeg skal nok smide billeder op af robotten der fra Shep Robotics, som vi nævnte her til sidst, og så også Simon Christensen fra Aalborg Universitet og hans exoskelet. Det har jeg også taget billeder af. Og så fik jeg i starten sagt helt indforstået, at jeg oplevede en cyborg. Men det giver måske lidt mere mening efter det næste, vi skal spille, hvor vi går til Atea IT Expo, som blev afholdt ude i Aarhus Nord, og den kommer her. Jeg er lige nået til den mørke side af Aarhus. Aarhus N. Det er her, man kan finde de studerendes religiøse symbol, nemlig IKEA. Men man kan også finde Atea på den anden side af vejen. Og hvis man ikke lige kender Atea, så er de specialister i er erhvervsmæssig IT-infrastruktur. Og uden at dykke ned i det, så er jeg kommet herud på denne højhellige onsdag for at mærke stemningen ved Atea IT Expo 2017. Et event, som brander sig på at være Danmarks største IT-messe, og jeg har jo sådan en naiv mikrofonholder og spørger så ikke ind til på hvilket parameter, og de største, det er de der bare selvfølgelig. Men ligesom Atea er rettet mod erhvervsløsninger, så er det her event også rettet mod folk, der til daglig arbejder med tech i virksomheden på den ene eller på den anden måde. Heldigvis er der så bare mange af de her teknologiske løsninger, som også retter sig mod den menige forbruger. Og der har jeg spottet en talk, jeg lige kan nå til, og den handler om Spy Cyborgs. Og hvis jeg er heldig, så kan jeg måske også nå at blive en i dag. Nu får vi se. Biohacking. Det vender vi tilbage til om lidt. Inden vi når dertil, der starter Hannes Sjøberg ved første skridt på ruten til biohacking, nemlig ved ordet digitalisering. For ham er dematerialisering en af de grundlæggende dimensioner i betydningen af digitalisering. Det betyder simpelthen, at det der før var fysiske objekter, nu bliver digitale. Andet skridt på digitaliseringsvejen er demonetarisering. Altså at ting, der før var dyrt og kostede penge, nu bliver billigt og måske endda gratis. Det skaber grundlag for demokratisering, at hver og en kan få adgang til disse teknologier og indhold. Og så nærmer vi os historien om biohacking. I don't know if there are any millennials here, but millennials, can you imagine that back in the days when I was in high school, we had a separate device for the music player, and there was another separate device for the camera. And there was even a device that was just a number presenter, it was a mini call that just showed you a number, and then you had to go and find the payphone to call that person back. And now, of course, all of these are apps. This is all software services that are integrated into the smartphone platform. And this, for me, this is the essence of digitalization. When you look at it, dematerialization as such, it has interesting consequences in itself. The first one being that dematerialization means demonetization. Because when we go from physical objects that need a supply chain, that need production, that need storage, to digital objects. The cost to produce them, to own them, and to run them begins to approach zero. And this is very important. So we can take the example as in this picture of photographs. Some of you may remember the good old days when movies or pictures, you actually had a movie roll, you had to go to a shop and you hand it in, and a week later you got these images printed on paper. And that was as good as it got. We were happy they were in color. And now, probably the case for most of you is the same as for me, that you have millions of images, you just take so many of them, you take 5 pictures of your breakfast, and then you take a picture of your car to remember where you parked it, and then you take 5 selfies in the elevator, and then you see something cute on the way, and you take another 10 images. And there's just so many images, so you don't even attempt to sort them out anymore, right? You just store them on a hard drive, and we're waiting for a good AI to come around to actually sort them out for us. And fortunately, that is also happening. But I'm not going to give you all these examples, but we can understand that this is not just images. It's also happening, for example, to music. Music used to be expensive. We used to pay 100 krona for a CD that gave us 10 songs. And a couple of generations before that, we had to pay for a band to come to our home and play violins or piano, actually, to make it. And now music is free, if you can stand the commercials. And this is not just, it's happening also to news and a number of other things that are going from something that used to be expensive that is now principally free. And this is happening in sector after sector. So the new world we're going into, the world of digitalization, is also a world where a lot of things are demonetized. And the most interesting consequence of demonetization is the democratization of technology. And this is where biohackers come in, and I'm shortly going to give you that example. But here you see the image, 1980s, Gordon Gekko, a hotshot on Wall Street. He's got a wonderful Motorola mobile phone. You had to charge it for 12 hours in order to use it for 20 minutes. And then on the other side, we have a gentleman who lives in a slum in India, who has a smartphone that is a million times better and smarter than the ones used by the very richest people in the world a generation earlier. So what is happening, when technology becomes so cheap, it also becomes democratized. And that means putting the tools to do amazing things in hands of everyone, in school kids, in slum dwellers, in hackers, and suddenly a lot of people can access technology that didn't have the time before you needed to be an engineer or a PhD in a research department in a big organization. And now you don't need any of that. And the consequence, the practical consequence, short term, is that there's very, very fast growth in how many people are connected on this planet. At the moment, the number of people who are defined as connected is about 3.5 billion, almost exactly half the population of the planet at the moment, of regular users of internet. In fact, in Sweden and Denmark, most 2-year-olds are internet users, since they watch YouTube or Netflix or whatever on a very regular basis. So what we're seeing is at the moment, in the coming sort of 3, 4, 5 years, we're going to add another 2 billion persons to the digital economy. So this number is going to approach 5 or 6 billion in the coming decade. It's very, very rapid growth in the access to smart services. But what is even more impactful than the fact that we're adding 2 billion new brains to the digital economy is that we're adding all these smart devices. So forecasts say that the Internet of Things, that I'm sure plenty of you guys already work with, will approach 50 billion connected devices by year 2020. And in forecasts from, for example, Ericsson, we'll see upwards of 500 billion connected devices by the year 2025. It's not that far away. 8 years from now. So what does this mean? What does this mean for us? So we're connecting not just the cars and the smartphones and the tablets and the smartphones, but we're also connecting our bodies. So I like to talk about the ecosystem of near body technology. And that is not just the smartphone in your pocket. It's also the fitness tracker on your arm, the medical implants that some people have, that the insulin pumps or the cochlear implants or the pacemakers, that are not just mechanical devices now. They're also connected. You run them with software, they speak to the internet, you manage them by way of your smartphone. And there's a number of these different platforms. is if you need to check your blood sugar, in the old days you needed to take blood sample from your finger. Now you just wear this little patch and you swipe your phone on it to get a read. It's very convenient. You can do it 100 times a day if you want. Or there is, for example, this very interesting wristband called the NIMI, which is uses biometrics as a way to identify when you make payments. It's a little wallet that you have in the wristband, but the way it works is that it knows your individual heart rate pattern. So if you take it off, it won't work. If someone else wears it, the wristband will know that this is not my real owner, so it won't approve the payment because it doesn't recognize the individual heart rate pattern. Very smart. And I'm also enthusiastic about what is also a rapidly developing technology, the technology of exoskeletons, wearable robotics, where people put on the machinery that helps you carry heavier stuff, for example. So this was originally something developed for the military by a number of countries, but we're seeing it applied now in industrial settings, by first responders, firemen coming to an accident, but also a lot in rehab for older people, people have accidents and need to train their muscles and get out of the wheelchair and actually start walking around again. So this is the wheelchair of the future, and I also hope when the price goes down that this will be integrated in anybody's pair of jeans that you can buy in a store downtown, and we can start running around the streets in double speed. Wouldn't that be exciting? Then coming to the movement of the biohackers, who are we and what do we do? So biohacking is a very broad domain. But principally, it's a movement, it's a hobby movement, it's a social movement, it's driven by this democratization of technology, the fact that we can now access stuff that was only available in the lab 10 years ago. And here are some different domains of biohacking. We have, for example, people who work in, we set up community labs, citizen labs. There's a wonderful one in Copenhagen, for example. I believe there are also activities here at Aarhus. There's a place called Liv in Copenhagen, where we run a big biohacker space that anyone can be a member. You just walk in from the street. You don't have to have studied anything before. The quantified self is another interesting movement, which people who measure a lot about themselves, and not just measure, so how many kilometers did I run, but then actively test, for example, mapping your sleep, see how many hours you sleep per night, and then see what happens if I have a few beers at night. Does it really affect my deep sleep? Well, if you then look at the data after a month, then you can see, okay, these 5 nights I was out drinking beer, and I lost on average 18% of my deep sleep. Then that's an interesting observation. So you can do tests on yourself. And we like to jokingly say it's science where n equals 1. So you don't look for statistically significant samples. You look only what is relevant for yourself and what works for you. So it's a dimension of personalized medicine. Then we have body modification, which is, it has deep and long tradition, the idea of modifying your body with technology. And this is not a new thing. We've done it we found mummies in Egyptian graves, 4,000 years old, that have lots of tattoos. So the idea of modifying ourselves is something that goes very long back in human history. This gentleman here, his name is Moffan, he runs a piercing studio in Copenhagen. And as you can see, he knows his trade very well. He's also a wonderful man, friendly. And another dimension of biohacking is health and fitness and nutrition, etc., inspired by professional athletics. So you can see it's a broad domain. And the most exciting thing is when these groups come together. So software developers that do develop a new device, they meet some guy who say, well, I can implant this in your arm for you if you want. And then someone else says, okay, but you know, I can also read your DNA and we can throw that into your device and we can see how that affects your training or eating habits. And what we're doing is also the whole idea of this citizen thing is that we're taking science away from just being developed by the big corporates and big universities and putting these tools in the hands of individuals, of citizens, of activists and anybody who wants to understand new technology. Herfra kommer Hanne med flere eksempler på enkeltpersoner, der har biohacket sin krop. Eksempelvis har en af hans gode venner fået LED-pærer under huden, noget han selv har lavet i hans egen garagelaboratorie. Ideen med det hele er at få tatoveret eksempelvis en drage, som vil lyse op, når han swiper en magnet over LED-lamperne. Og så er der Frank Swain. Han kan høre Wi-Fi overalt, hvor han går, og lydniveauet justerer efter signalstyrken, som var det en skov af fugle, der synger. Et andet eksempel er The North Sense, et device, som sættes ind mellem brystet og som vibrerer, når man vender mod nord. Fuldkommen ligesom fugle. Hanne gør opmærksom på, at Livio Barbet, der har etableret firmaet, ikke længere mærker, hver gang han vender sig mod nord, men at hans hjerne registrerer det mere ubevidst og derfra associerer det med hans minder. Et eksempel på, hvordan der kan skabes nye forbindelser i hjernen. Og så er der Moon Rebus, en kvindelig spansk danser, der har en magnet ind i albuen. Den er forbundet til alverdens seismografer, der tillader hende at kunne mærke alverdens jordskælv i realtid. For mig selv, and for what, the reason why we're here today, is a bit more practical. So I spoke about dematerialization, and one insight that we have in the biohack community is that there are a lot of things that are still not dematerialized. There are a lot of junk that we carry around in our pockets. And one solution we have come up with for this is the idea of a little chip implant. So I have a chip implant in my hand. It's the type of implant that we have been putting in animals industrially for decades, in sheep and dogs and cats and horses. And this is the stuff that I have managed to dematerialize by way of my little implant. So it's the membership in different shopping clubs, keys to my cupboard, my business card sit in my hand, if I almost to swipe my hand out, you just get a reading. I can store data on it like a USB. When I go to the gym, the orange card, I now just swipe my hand at the entrance instead of having to carry that around. There's a pin code here on the little yellow paper. This is that I just tap my implant to unlock my phone instead of having to type a pin code. There's the badge that I used to use for my office, but I no longer have to use because I just swipe my hand at the door. And often in the morning there is someone standing in front of the office, you know, digging in the handbag for the keys. And I can just be a nice gentleman and say, let me help you. Because my key is always here and I never forget it anymore. So this is how it works. And you can see an image of the chip here. It's very small, it's like a grain of rice. And it's a little glass capsule with a little chip inside. So, as I said, or as I've been taught, you always need to have cute cats in the presentation, so check. So why is this interesting now? Well, yes, as I mentioned, 20 years ago, it would have been quite useless to have a chip in your hand, because where would you use it? But now, since we have this rapidly evolving Internet of Things, and what language does the Internet of Things speak? What language does all these smart devices speak to each other? Well, they speak a few major languages. They speak 3G, they speak Wi-Fi with each other, they speak Bluetooth, and they speak NFC, near field communication. And by putting a little chip in my hand, I give my body the ability to speak directly to the Internet of Things. It gives my body the ability to speak the language of the Internet of Things. Udover de mere åbenlyse og gængse formål, Hanne har nævnt, som at åbne døren på arbejdspladsen, så nævner han også de mere avancerede slagsen. Man kan eksempelvis forestille sig pistoler, der kun kan affyre skud, hvis den rigtige NFC-chip er i hånden. Man har nemlig i en lang årrække oplevet børn i lande som USA tage deres forældres pistoler og skyde familiemedlemmer. Eller du kan bruge det i bilen, hvor den automatisk indstiller sig til dine personlige præferencer i forhold til sædeindstilling, spejle og rattets placering. Og så er der selvfølgelig svenske statsbaner. De kan nemlig nu indlæse Hannes chip i stedet for at gå rundt med et fysisk rejsekort. Og Hannes selv, ja, han arbejder faktisk på, at det kun er ham derhjemme, der kan bruge den elektriske tandbørste. There has been something I like to call interface moments. And this is when a new interface is developed that makes the technology more accessible. So, for example, to use computers before we had Windows was quite hard. You needed to know a lot of specific commands and instructions. And if you mistyped anything, you just got the syntax error. But if you, then some smart guy said, well, let's make it into a desktop. And the wastebasket that looks like a wastebasket. And then what happened was that it became accessible to millions of more people. And it gave rise to new companies and new industries and hackers and kids and anyone could start using computers. Some people may also remember what it was like to use the internet before we had browsers. We had a system called BBSs, and in fact, you needed to know the phone number of every website you wanted to call, to see. And then after waiting 15 minutes for that website to be downloaded, you had to click through an enormous index system of files. But then some people invented this brand new interface of understanding the internet that made it just a lot more accessible to millions of people. It removed the friction of using the internet, and then the internet exploded, and new companies like Google or Yahoo and thousands of others rose from this particular platform. And I don't think I have to go into any details in terms of what the smartphone has meant for the app economy and all the millions of new companies that are now developing on this platform. So my point, as you already guessed, is that I think that chip implants is the interface moment with the physical internet, with the internet of things, because if we are surrounded by thousands of smart connected devices all the time, we need some very easy way to interface with them. If you have a dozen smart devices in your home, a smart toilet, a smart refrigerator, you name it, you don't want to type a PIN code when you use them. You don't want to carry around a badge to blip in your own bathroom. You just want them to know that you are you. And you may not want a camera filming you when you're in your bathroom. So, but principally, if you have a chip and when you flush the toilet, it sorts out your genetic information or whatever health information that your smart toilet is logging, and it will log it to the right profile. So there are many other user cases, and I should perhaps not talk too much about toilets, but what I see here is that this reduces the friction between humans and the Internet of Things by a factor of 10. So I'm sure you're already asking in your heads, Hannes, what are the downsides? So very briefly, there are a few questions I always get around chip implants. And these are the most common concerns. What are the risks? Can I be tracked, hacked, and can they be cloned? So, to answer the first question, if I have an implant, can people know where I am? Answer is no. Because the implant doesn't have a battery, it's a passive chip. It sleeps until it comes within 1 centimeter of a smart reader with an exact magnetic frequency. Then it wakes up and says, hello, this is my information. So if I get lost in the woods, there's no way to find me because of my implant. Hacking though. When we started first doing implants, I had a call from Kaspersky Labs. They said, what are you guys doing with this implant? Let us know more. And I said, yeah, sure. You're warmly welcome to come to Stockholm and hack us if you want. So Kaspersky sent a couple of software ninjas, and for sure they did hack us. But the deal I made with them was that, cool, you can hack and you can do your research on us. And I brought together a dozen people with implants. As long as we can publish anything online, open source, and we can share those insights with the world. So we made some videos that are, you can see on YouTube about how to hack and how to protect yourself from having your implant read by someone else or programmed by someone else. Because let me tell you, it is quite easy. You just need a smartphone and you just need to get close to an implant to read someone's information. And you can't really protect yourself from that, at least at this stage with the current generation of implants that we have. So what I normally advise people is that don't put your life secrets on your chip implant. I don't know how many of you guys have a Swiss bank account that you need for emergencies. But if you do, don't put the numbers on your chip, because other people will read it. So put it somewhere else. So it's just something one has to be aware of, the user case of implants. You can't really protect information. The information you put on implant is the information you would be okay to put on your t-shirt and walk down the street with it. And then finally, the dimension of cloning, which to me is for example, I have an implant I use it to access my office. Someone copies it, goes home and makes a copy with the same number, and then they can use it to go into the office pretending to be me. Well, that can also be done quite easily if you just have a couple of standard programs. But then again, this problem is not new, because it can also exactly be applied to a door badge. I can pick up someone's door badge, read it, and then I can go home and make a copy of it. And we already have strategies to protect ourselves, of course, from this. For example, multi-factor verification. So to access my office outside of the normal office hours, I need to have my chip and the PIN code. And in that way, we have a much better security system. I also very briefly want to leave the question on biometrics. We have some wonderful examples of biometrics here. We have facial recognition and other technologies that you can see here at Atea. But my personal view is that I don't like biometrics for two reasons. First of all, and just when I speak of biometrics, I speak of typically voice recognition, face recognition, and fingerprints. These are the three major uses of biometrics. There's also retina and a few others, but these are the main ones. So if we take voice, human voice, we know, varies a lot. My voice sounds different in the morning and in the evening when I've been talking all day. It's different if I have a cold, or if I'm angry, or if I've been running. So, biology is messy. And for a computer to understand voice recognition, it has to allow some room for variance. And this, unfortunately, means that there will be false positives, right? So statistically, if I use my voice to unlock my computer, four other guys out of 100 will be able to use their voices to also unlock my computer. At least where we currently stand with this technology. So, for me, a significant weakness is inaccuracy, still in biometrics. The second dimension is even more important. Specifically speaking of fingerprints, because there has been a few such cases lately, and it's the fact that your fingerprints are you. They are part of you, and you can never get rid of them. You can never change them. So, let's say that all of you put your fingerprints in a database in order to access this conference, and then that database is leaked online and some hackers pick it up. They will have your fingerprints for life. And you can never, it's not like a password or an email or something you can change. They will have them for life, just like you. And your information will be compromised forever. To me, that is not a very ideal scenario. This is not something you want to have happen to you. At least until the biohackers have developed a way to modify your fingerprints. But that is still years down the road. So what I like with implants is that they combine the good things with biometrics, meaning that you always have them with you, but it's also an encryptable technology that you don't have to broadcast in the open all the time, as well as that you can take it out and replace it if you really need to, if you think the information is compromised. So unalterability, another weakness of biometrics. You're stuck with it. We also see in the pipeline there are new next generation implants coming, implants doing payments, public transportation, and perhaps most interestingly, implant technology that is used for health logging. There is, for example, a company called Sensonics. They make blood sugar monitoring implants that you again just swipe with your phone to get the reading. It sits under the skin. So, to round off, what I'm trying to do here is to help you get an understanding of the future. The world I really see happening, of a world where we are connecting our bodies in very new ways. We are still in the early days, but this is moving fast. And if you ask the wise men of history, they will tell you it's hard to understand the future. So what I like to do is that the best way to understand the future is to try it. If you hear a lot of hype and a lot of stories and everyone says that, okay, this is the new thing, that is the new thing. How do you tell the signal from the noise, the relevant from all the irrelevant? And to me the answer is, you need to try it for yourself, because that is the only time you can decide if this is relevant or not for you. And what I may think is super relevant may not be relevant for you, and the other way around. And you won't really know until you've experimented with virtual reality and augmented reality and all kinds of digital services. And this is why it's wonderful that Atea has really prepared this whole table for us, where we can experience all these interesting things hands-on. So I really suggest you, and I know you will, take the chance to enjoy this wonderful exhibition today. And to round off, my core message, why we must try technologies, is not only to use them for interesting purposes, to, you know, be on top of the curve and do new things in our business. But it's also important to understand new technologies, because we may want to understand if they are used against us. Så kom vi hjem igen. En halv time med Hanne Sjøberg. Jeg beklager den dårlige lyd, og jeg beklager, at det blev lidt langt det her, men jeg synes simpelthen, at Hanne Sjøberg, han kunne kondensere alt det, jeg overhovedet nogensinde kunne research frem igennem flere udsendelser ned i sådan en bouillon-terning på 25 minutter. Ja. Og som sagt, jeg ved godt, det blev lidt en dårlig messelyd, og der skal faktisk sige, at jeg interviewede ham efterfølgende. Eller det vil sige, det troede jeg. Det gjorde jeg så åbenbart ikke. Fik et fedt interview med ham. Så den var i kassen. Det var den så åbenbart ikke. Den havde ikke optaget den diktafon. Så sådan er det. Endnu en gang. Problemer med optagelserne. Sådan er det. Det kan vi åbenbart ikke finde ud af her i teknokraterne. Jeg er kun en ene ud af nogle 29 gange, skal vi lige sige. Så, eller to måske. Yeah. Men det er fint nok. Altså, yeah. Jeg lyttede meget til det, han sagde her til sidst. Vi interviewede det her med, at grunden til, at vi skal bruge al den her teknologi, det er jo ikke kun for at være, som man siger, ahead of the curve, altså være en af de få, der er cutting edge og lige pionerer og prøver alt der og sådan noget, men så siger han jo, han synes, man skal bruge det både, fordi man så gør sig bekendt med teknologien, men også fordi man så kan gøre noget, hvis der er andre, der bruger det i mål. Så der taler han jo simpelthen, fordi han er nogen, der altså, er rådgiver for virksomheder, business og så videre, og snakker jo selvfølgelig om, at der ikke kommer en udenom og disruptor og så videre, men at man hele tiden er med. Men på den anden side, så tænker jeg også samtidig, at jamen, det er jo fint nok, at man siger det, men jeg synes jo, med mange af de teknologier, han taler om, der er det stadigvæk sådan, altså især som din oplevelse også var på den her TR-masse, at jamen, er der virkelig så mange, altså for menigmanden, så mange praktiske anvendelser, der er der lige nu. Mm. Hvis vi nu tænker på, at en del af vores lytter, i hvert fald er studerende, der måske ikke lige kommer hjem til en lejlighed med en smartlås, der er koblet op til Internet of Things eller et eller andet, hvor man lige kan bruge sin chip i fingeren og så låse op eller hæve penge fra hævemaskinen med sin chip i fingeren og alt de der ting. Præcis. Det giver næsten anledning til, at jeg fortæller, at jeg så fik en chip ind i hånden. Sådan en NFC-chip. Jeg fik den sådan en live demo, og den kan man faktisk se, hvis man gider at gå ind på vores Facebook-side, der hedder Teknokraterne CH. Der har lagt en lille video op af, hvordan jeg står live, eller jeg sidder live på scenen, og får indopereret den her chip, efter Hanne her snakkede. Hvad kan du så med den nu, med den chip? Ja, så det foregik på den måde, at der kom en stor Vesterbro-lignende tatovør op, der hedder Jovan Østerlund, der har indopereret mere end 1500 af de her chips under huden på folk i blandt andet på arbejdspladser i Sverige og så videre. Han kom op på scenen og lavede det her, som i sådan en kæmpe kontrast til Hanne her, der er jo sådan ligner sådan en uskyldig svensker med sådan lidt langt hår og sådan helt splicet i forhold til ham. Hvad jeg så kan med den? Jamen, lige nu er det jo sådan, som jeg også nævnte for jer her før udsendelsen, at i OSC 11, man skal jo have sådan en anden form for platform. Den kan jo ikke fungere isoleret. Du skal jo ind og programmere den på en eller anden måde, som du også siger. Og det er her, det godt kan blive lidt indviklet for minimand, og måske også for ældre, hvordan man lige gør det her. Men på iOS 11, som jeg har kørt lige nu på min iPhone. Ja, altså styresystemet på iPhone. Ja, lige præcis. Der kan du kun læse, hvad der er på den. Mm. Du kan ikke programmere den. Og det er ikke kun Android, der kan det her åbne, frie styresystem. Og faktisk har det været sådan på iOS 11, at du ikke engang kunne læse det, før iOS 11 kom for meget kort tid siden. Ja. Så det er stadig ret nyt det her. Men det betyder så, at jeg skal ud og have en Android, hvis jeg nogensinde skal gøre mig håb om at programmere, få adgang til for eksempel mit hjem med den her, eller skal op og snakke med nogle IT-gutter op på universitetet osv. Ja. Hanne her, han nævnte jo også, at han havde adgang til de svenske statsbaner. Altså han kunne simpelthen ligesom med rejsekortet bruge den altså, her fordi chip. Man kan jo godt sige, at det er jo den samme slags chip, der ellers er for eksempel præcis. I rejsekort. Det er sådan Near Field Communication NFC chip, der er derinde. Men det betinger jo selvfølgelig, at dem, der opererer alle de her adgangssystemer, det vil sige også her på universitet, at de jo, jeg kan jo ikke bare selv begynde at lege med det. Jeg skal have adgang til dem, der egentlig står og leger med og giver mig adgang til det her. Og om det overhovedet er en mulighed, det ved jeg ikke. Men det er rigtigt nok, det er stadig meget begrænset. Og det, man ser meget, det er den her græsrodsbevægelse med folk, der finder ud af, at nu kan jeg unlock min bil med det her. Og nu kan jeg åbne diverse ting. Altså han stod og snakkede om, at nu er det kun ham, der kunne bruge en tandbørste derhjemme. Det vil han prøve at lave, så hans kone ikke for eksempel kunne bruge den. Og alle de her ting. Det er jo noget, jeg synes er fascinerende, fordi nu har vi, render vi rundt med alle de her plastikkort, og så har vi en plastikkort til at åbne studiet her ved Aarhus Studenteradio, så har vi en plastikkort til rejsekort og alt det her ting, men så synes jeg, det er ret fascinerende, at man kan programmere den samme chip til at blive genkendt rigtig mange forskellige steder hen. Det er det. Så hvis det kan lade sig gøre, er det, altså, så ved jeg jo selvfølgelig være smart, så kan du gå ud af døren, som man siger, uden punkt. Og fuldkommen, men som sagt, så meget andet, så har det jo lidt i opstartsfasen, altså man skal jo stadig, jeg tror, tænke på sådan lidt den her computerteknologi, der for eksempel også har udviklet sig, så hvis man lige pludselig tænker på, eller lige nu tænker på sådan en computer anno 1980, det er måske der, vi er i computerudviklingen, ikke? Hvor alt er bare inde i sådan et stort, der er ikke rigtig noget desktop, det kører bare alt som sådan programmeringsprogram med grøn skrift over den her sorte skærm. Og det er egentlig kun dem, der egentlig er tech-gutter, der kan finde ud af det her. Og jeg tvivler også selv på, at jeg kan. Men det betyder jo, at der er for eksempel Facebook-grupper og sådan en god vidensdeling på det her område lige nu. Ja, og så ved man jo også, så siger han jo godt nok det der med, at jamen, de her biometrics, som man sagde, ansigtsgenkendelse og fingeraftryk og sådan noget, at det kunne man jo også snyde med, og det er ikke fejlfrit og så videre, men der mangler han jo selvfølgelig også at sige, jamen det er jo sådan en NFC-chip jo heller ikke. Altså du skal jo bare sådan nogenlunde være i nærheden, eller som sagt skal du lige på en eller anden måde, det kan være, at du lige ligger og tager dig en lur i bussen eller sådan noget, så er der en, der lige kører med sin mobiltelefon over din hånd. Man kan sige, den skal jo vide, at den er der, men det kan jo sagtens lade sig gøre. Der er jo ingen hindring i det. Det er jo også andre, der kan omprogrammere den. Ikke også alle lige få aflæst de oplysninger, der er. Han tog så til nogle videoer, der ligger på YouTube, der skulle gøre det lidt mere sikre, men jeg ved ikke, hvordan man kan skabe den her. Han talte om kryptering og så videre, så der bliver det lidt mere indviklet, men igen, altså. Det er jo måske kun for de 2%, der allerede har en NFC-chip i hånden, der ved, hvordan man gør det, og så videre. Så, ja. Men hvad nu, hvis lytteren gerne vil have sådan en chip i hånden? Hvordan er det at have sådan en hånd i hånd, sådan chip i hånden? Jeg kan overhovedet ikke mærke den. Lige nu er der jo et lille sådan sår, efter at det var en ordentlig nål, han smed ind, der ligesom lagde den her inde i huden på mig. Den ligger mellem tommeltotten og den venstre pegefinger, så, altså venstre hånd, og den ligger nede i det mellemkød der, og jeg kan knap nok mærke den. Jeg kan jo se såret, hvor den går ind, og så mærker jeg lige foran, der kan jeg mærke det her lille riskorn, der ligger. Ja, det er meget sjovt at røre ved din hånd nu, fordi så kan man jo sagtens mærke, at der er et eller andet. Jeg kan jo scanne den på min telefon. Hanne her, han skrev lige nogle ting ind på den, sådan nogle, du ved, man kan jo smide sit rimelig basalt. Der er sådan stadig en platform på Android og iOS, der gør, at man kan programmere det lidt. Selvfølgelig ikke på iOS 11, men du kan læse den i selv samme program. Og der kommer det op på en rimelig nem overskuelig måde. Det vil sige, der kan du faktisk smide dit CV ind og skrive noget tekst og så videre. Men når vi når ud i sådan noget med at have adgang til tog og arbejdspladsen og hjem til og sådan noget, så bliver det lidt mere avanceret. Ja. Lige nu har du en visitkort, kan man sige måske, som du lige kan. Ja, lige præcis. Han skrev sådan noget med, at jeg blev opgraderet til IT Expo og mit navn og min e-mail og så videre. Du er simpelthen blevet biohacket. Jeg er blevet biohacket. Det måtte jeg simpelthen. Jeg tænkte, det skulle jo ske på et eller andet tidspunkt. Så, men det, som han også siger, og som jeg ligesom også prøvede at lave den her analogi over i noget computer, sådan den her sammenligning med, hvordan computeren har udviklet sig, så er det her stadig, den her chip, jeg har i hånden nu, det er jo ikke, fordi den er der om 25 år, det tror jeg ikke selv på i hvert fald, fordi at der kommer nogle chips, der kan mere og mere, og det bliver nemmere at programmere, og bliver det her almen. Altså, jeg tror selv om 20 år, at det er mere end reglen end undtagelsen, at folk har det her under huden. Jamen det tror jeg også, jeg vil give dig ret i. Altså, vi har jo også talt det der program om virtuel valuta for eksempel. Altså, her i Danmark er det jo næsten ingen, der bruger kontanter. Så har vi alle sammen vores bankkort. Eller, præcis. Det er bare kontaktløst dankortbetaling og sådan noget. Det er jo egentlig bare det samme, altså om den så sidder under huden eller på den chip. Det er det. Og så er det sikkert et spørgsmål. Det er jo en helt anden snak. Men er der en måde, man kan få den ud igen, efter du har fået den indført? Ja, det skulle jeg jo gerne. Ja. Den skulle ikke ligge helt gravet ned nogen steder. Altså, den ligger lige under huden, og jeg kan jo selv mærke den. Så det er bare, jeg tror, ligesom på samme måde, jeg fik den ind, så lidt på samme måde at få den ud. Okay. Jeg håber ikke, de skal skære hele min hånd op i hvert fald. Men jeg er ikke så glad for sprøjter og sådan noget, men det gik rigtig, rigtig fint. Ja, det var meget spændende. Så altså, ganske kort kan man, når vi så nåede året rundt, så kan man så anbefale til lytterne til at tage de der tech events. Altså, var det spændende nok at være der også? Ja, jeg synes, det var rigtig, rigtig fint. Jeg vil sige, Technomania, det var som sagt kun i halv F, og der sker en rigtig meget. Det er meget rettet mod industri, begge ting. Det var sådan, inden under oprettelsesformularen skulle jeg skrive firma, og det var et obligatorisk felt med sådan en rød stjerne ud for. Og det vil sige, at alle dem, der var der, det var jo sådan nogen, der kom på vegne af, enten var de utrolig meget, meget tech-interesserede, eller kom de på vegne af en virksomhed, hvor jeg jo så skulle skrive over studenteradio. Og jeg var den eneste, der jo så kunne nok sige det, at alle andre arbejdede inden for ATA-lignende virksomheder, der skulle implementere en eller anden form for teknologi. Så det var ikke enhver en, der kom derud, men heldigvis som sagt er der mange af de her virksomhedsteknologier, der også overlapper sådan den menige forbruger. Og Og så fik vi det med. Og derfor var jeg egentlig også kun til den her cyborg speak, ja. Eller talk derudfra. Men det var alt for den her uge af Teknokraterne. Noget af en rapportageomgang. Men vi håber, I kunne lide det derude og ligesom kunne smage på det hele. Vi laver som altid, eller vi lægger vores show notes op som altid på vores Facebook-side Teknokraterne med CH. Og så lyttes vi ellers bare ved. Jeg går ud fra til en helt aldeles almindelig nyhedsudsendelse næste uge. Ja, i hvert fald. Og hvis du har til og lyst til det, så gå ind på iTunes, giv os 5 stjerner, det bliver vi glade for. Og hvis du ellers har spørgsmål eller kommentarer, så skriv på vores Facebook-side Teknokraterne med CH. Og så på genhør i næste uge.